اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك دنیا میں ایمان والوں کی زندگی کا مقصد انسانوں کی خدمت ہے. یہ خدمت دو قسم کی ہے، ایک انسانوں کی دنیا کی ضرورتوں میں کام آنے اور دوسرے ان کی آخرت کی ضرورتوں میں کام آنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی بیمار کا علاج کرانا، کسی بچے کو انسان کو راستہ بتلا دینا، اس کو انگلی پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، رہبری کر دینا، کسی کو ظلم اور زیادتی سے بچانا، یہ سب انسانوں کی دنیاوی ضروریات میں ان کی خدمت ہے. اور اس سے بڑی خدمت ہے کسی گمراہ انسان کی ہدایت کی فکر کرنا، اسے جہنم سے بچانے کی، اسے جنت تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اللہ کے ساتھ اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی فکر کرنا. عموماً پہلے جن کاموں کا تذکرہ کیا گیا ان کو عرف میں خدمت تھی، اور بعد میں جن کاموں کا تذکرہ کیا گیا ان کو دعوت دی. دعوت بھی ایک خدمت تھی اور خدمت بھی دعوت ہی ہے. انسانوں کی دنیا کی ضروریات میں ان کا کام آنا اور ان کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام اس وقت آیا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچ گئی، لیکن اس عمر تک پہنچنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مخصوص پہچان عطا فرمائی. اور جب تک ایمان والوں کی وہ پہچان نہ بنی اس وقت تک وہ دعوت کا کام نہیں کرتی. دعوت جو ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے، انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا، انسانوں کی ہدایت کی کوشش کرنا، اس کے لیے خدمت ہماری پہچان ہو یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ابتدائی سال گزرے وہ بہت غربت میں ہیں، آپ کے معاشی حالات بہت کمزور ہیں، اور عربوں میں ایسا عام طور سے ہوتا ہے. آپ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ بھی آپ نے دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ اللہ نے آپ کے والد بزرگوار کو بلا لیا تھا اپنے پاس. آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، 6 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی والدہ محترمہ بھی رخصت ہو گئی. دادا کا سہارا تھا، چھوٹی ہی عمر تھی، دادا بھی اللہ کو پیارے ہوئے. چچا آپ کے کفیل بنے ابو طالب. ابو طالب خود عیالدار تھے، ماشاءاللہ ان کے کئی بیٹے تھے، اور آمدنی کے ذرائع کم تھے. اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سخاوت کی عطا فرمائی. یہ آنے والے مہمانوں کی خوب خدمت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بزرگ اور سرپرست تھے, جن کی طرف آپ کا پورا خاندان منسوب ہے, ہاشم, جن کی نسبت سے آپ سب کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے, یہ ہاشم اتنے سخی تھے جانور ذبح کرتے, گوشت کھکواتے, روٹیاں تیار کراتے اور پھر ان روٹیوں کے ٹکڑے کرا کے شوربے میں ڈلواتے بڑے بڑے برتنوں میں. اور حج کے لیے آنے والوں کے لیے عام اعلان ہوتا کہ بس آؤ ہاشم کے دسترخوان پر. ہاشم عربی میں روٹی توڑنے کو کہتے ہیں, روٹی کا چورا کرنا. یہ اپنے اس عمل میں اتنے مشہور ہوئے, اتنے مشہور ہوئے کہ بس یہ روٹی چورنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے. ہاشم کے معنی ہے روٹی چورنے والے. اس پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سخاوت دی. تو حضور کے چچا ابو طالب بھی سخی تھے, آمدنی کے ذرائع کم تھے, جو آتا تھا اللہ کے مہمانوں پر لٹا دیتے تھے, خرچ کر دیتے. عربوں کے یہاں بکریاں چرانا, اونٹ چرانا اور اس پر لوگوں سے اجرت لینا یہ عام معمول میں تھا, یہ وہاں کے معزز پیشوں میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کے لیے بھی مسئلہ تھا, آپ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا کہ آپ کاروبار کریں. جو سرمایہ دار ہوتے تھے وہ یمن جاتے تھے, ملک شام جاتے تھے, کاروبار کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا کہ آپ کاروبار کرتے. تو پھر مکے میں کوئی فیکٹریاں تو تھی نہیں, کوئی کارخانے تو تھے نہیں کہ آپ کی جا کر کسی کارخانے میں کام کرتے. وہاں بلڈنگوں کی تعمیر بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی بلڈر کے پاس جا کر آدمی لگ جائے. یہی کام بچتا تھا. بس جانور چرا آپ نے یہ پیشہ اختیار کر لیا, جانور چرانا شروع کر دیا. اور جانور چرانے والے عموماً راتوں میں بھی جنگلوں میں رہتے تھے آپ مجھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کچھ اور مقدس. آپ کی پاکیزہ مقدس اور بے داغ جوانی کے چرچے ہونے لگے. یہ بھی تو ایک نوجوان ہے جن کا کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے, باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, دادا بھی نہیں, چچاؤں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں. کئی کئی دن, ہفتے ہفتے گھر سے دور رہتے ہیں. ابو طالب کی نظر کے سامنے بھی نہیں رہتے, جانوروں کو لے کر جنگل میں رہتے ہیں. ایک انسان کے بگڑنے کے جتنے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ سب 100% موجود ہیں. اور عربوں کے ہاں شراب پینا ایسا تھا جیسے ہمارے ماحول میں چائے پینا. یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھا کہ بڑا آدمی اچھا نہیں ہے کیوں چائے پیتا ہے, کوئی کہیں چائے پینا کون سی بری بات ہے. بالکل یہی پوزیشن میں شراب پینا. ان کے ہاں تو زنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا, ایسے ماحول میں کوئی روک ٹوک کرنے والا. بس کچھ بڑے سمجھدار ایسے ہوتے تھے جو تھوڑا سا اپنے بچوں پر نظر رکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں کے کبھی قریب بھی نہیں گئے, آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ان برائیوں. اور یہ کوئی دو چار مہینے یا سال دو سال کی بات تو نہیں تھی, آپ کی عمر 24 سال تک پہنچ گئی, بالکل جوانی تک پہنچ گئی. تو مکے میں اس کے چرچے ہونے لگے, یہ کیسا نوجوان. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش تھی, کی ورثہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ بس آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ مکے میں ہی مبعوث ہوں گے. ایک دن میں تو سب کچھ ہو نہیں جائے گا, اسی دن پیدا ہوں, اسی دن بڑے ہوں, اسی دن جوان ہوں, اسی دن نبوت مل جائے. اگر ان کی نبوت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اگر پیدا ہو چکے ہیں اور مکے میں ہیں تو کون ہے؟ اس تلاش کی حضرت خدیجہ کے دماغ میں, وہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس بہت جاتی تھی, بیٹھتی تھی, ان کے قریبی رشتے دار تھے اور حضرت ورقہ ابن نوفل کی مجلس لگتی تھی مختصر, جس میں وہ بیچارے روتے تھے, کڑتے تھے مکے کی خرابیوں اور برائیوں پر اور وہاں کے معاشرے کے فساد پر اپنے درد و غم کا اظہار کرتے تھے, آنسو بہاتے تھے. اور جب پاس بیٹھنے والے پوچھتے تھے کہ حضرت آخر یہ حالات کیسے بدلیں گے, تو وہ کہتے تھے بس ایک ہی امید کا چراغ ہے, اللہ کے آخری نبی آئیں گے, انہی کے ذریعے یہ حالات بدلیں گے. اور اب کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہیں ان کی روشنی میں بس وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے. حضرت خدیجہ بھی وہاں جاتی تھیں, ان کے پاس سہیلیاں بھی جاتی تھیں, کیونکہ حضرت خدیجہ کا اور تو کوئی کام نہیں تھا, گھر میں کام کرنے والے خادم تھے, خادمائیں تھیں, شوہر بھی نہیں تھے, بچے بڑے ہو چکے تھے اور خود بہت دولت مند تھی. یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ چولہا کیسے جلے گا, کیا پکے گا, ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا ادھر یمن تک, ادھر ملک شام تک, ہر طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کیا تھا. بچوں کی طبیعت میں نیکی تھی, برائیوں سے ان کو بھی کڑن ہوتی تھی, ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ مکے کا ماحول بدلے, یہاں کے معاشرے میں تبدیلی آئے, اور تو ان کے بس میں کچھ نہیں تھا. تو بس وہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی جاتی تھی, ان سے پوچھتی تھی کب آئیں گے آخری نبی, کب تبدیلی آئے گی, کیا حالات آئیں گے. اب حضرت خدیجہ نے ذہن ہی ذہن میں تلاش کرنا شروع کیا, کون ہو سکتا ہے. نظر جا کر رکی محمد ابن عبداللہ پر, ایسا لگتا ہے شاید یہی نوجوان ہوگا. اور حضرت خدیجہ کی تمنا تھی, میں اگر اس آخری نبی کی ماں نہیں بن سکتا تو کاش کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں, میں اس کی خادمہ بن جاؤں. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پرکھنے اور سمجھنے کے لیے پیغام دیا. لوگ میرا مال لے کر جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ بھی میرا مال لے کر جائیں, تجارتی سفر کریں, کاروبار کریں, میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ نفع دوں. آپ دیکھیں کوئی کاروباری آتی ہے کسی نار تجربے کار کو اپنا پارٹنر بناتا ہے, اور اگر اس پر ترس کھا کے بنا بھی لے تو کہیں اس کو زیادہ نفع دیتا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہتا ہے کہ بھائی جو تجربے کار ہیں وہ اچھا کاروبار کرتے ہیں, اچھا بزنس کرتے ہیں, میں ان کو زیادہ نفع دیتا ہوں. ٹھیک ہے تم میرے ساتھ لگ جاؤ, لیکن میں بھی تم کو کم دوں گا جب اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں تم کاروبار کر سکتے ہو. آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی تجارتی سفر نہیں کیا, حضور کو ایک دن کا بھی تجارت کا تجربہ نہیں تھا. اور حضرت خدیجہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی, اپنے زمانے کی پوری کمپنی چلاتی تھی, کمپنی کی ڈائریکٹر تھی حضرت خدیجہ, اور عرب کی تاریخ کی ذہین ترین خاتون حضرت خدیجہ کو تسلیم کیا گیا ہے. تمام مورخین نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت خدیجہ پوری عرب کی تاریخ کی نہایت ذہین اور نہایت سمجھدار اور باصلاحیت خاتون. آخر وجہ کیا ہے, غور کرنے کی بات ہے, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبکہ آپ تجارت کی لائن میں بالکل نہ تجربے کر, اور پھر ایسا بھی نہیں کہ حضرت خدیجہ کے پاس کارکنوں کی کمی تھی, تجارت کرنے والے تو حضرت خدیجہ کے پاس درخواست لے کر کھڑے رہتے تھے, اس مرتبہ آپ کو چانس دیجیے, ہم کو موقع دیجیے. حضرت خدیجہ کے پاس بڑا سرمایہ تھا. حضرت خدیجہ نے خود درخواست کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس خطرے سے کہ کہیں انکار نہ کر دیں, یہ پیشکش کی کہ میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ نفع دوں, اور ساتھ بھی کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں پڑے گا, آپ کو صرف کام کی نگرانی کرنی ہے، میں اپنا ذاتی غلام بھیجوں گی وہ سارا کام کرے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا. جانے والے تو یہ انتظامات خود کر کے جاتے تھے نا، اپنے غلام اپنے خادم خود لے کر جاتے تھے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی حضرت خدیجہ کی. سرمایہ بھی دیں، کارکن بھی دیں، خدمت گزار بھی دیں. اور اس غلام سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو صرف خدمت مت کرنا، آنکھ اور کان کھلے رکھنا، ہر بات غور سے سننا، ہر منظر کو غور سے دیکھنا اور مجھے آ کر پوری رپورٹ دینا. کیونکہ حضرت خدیجہ کو تو دوسرا فیصلہ کرنا تھا، کیا یہی نبی ہو سکتے ہیں؟ اگر نبی ہو سکتے ہیں تو مجھے آگے بڑھ کر خود ان کی خادمہ بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی احسان کا بوجھ نہیں پڑنے دیا. حضرت خدیجہ نے پیش کر کی تھی میں آپ کو زیادہ نفع دوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو اتنا نفع دیا کہ پرانے پرانے تجربے کار تاجر جاتے تھے کبھی اتنا نفع لے کر نہیں آتے. معاملہ الٹا ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ تعزیہ کے گھر گئے دودھ پینے. دنیا سمجھتی ہے حلیمہ نے محمد رسول اللہ کو دودھ پلایا، دو سال تک محمد رسول اللہ حضرت حلیمہ کے پورے گھر کو دودھ پلاتے رہے، پورے گھر کو کھلاتے پلاتے رہے. اتنا جانوروں میں دودھ ہوتا تھا، اتنی برکت ہوتی تھی کہ حضرت حلیمہ کی تو بچے کو اس کے گھر واپس کرنے کا دل نہیں چاہتا. یہی حال یہاں بھی ہوا. حضرت حلیمہ نے نیت کی تھی میں زیادہ نفع دوں گی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی تجارت کے ذریعے حضرت حلیمہ کو کئی گنا نفع دیا. انہوں نے پوچھا اپنے خادم سے آخر ایسا کیسے ہوا، اتنی کمائی کیسے؟ اچھا کوئی کہے کہ نقصان ہوا تو سوال ہو سکتا ہے پلٹ کے، کوئی لا کے مال دے رہا ہے نفع ہوا، آپ کو 5,000 نفع ہوتا تھا، یہ لیجیے 50,000 نفع ہوا، تو آپ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر نفع نہیں ہوا تو یہ مال آیا کہاں سے؟ کئی گنا زیادہ نفع. پوچھا خادم سے آخر ایسا کیسے ہوا، انہوں نے کہا میرے خود نہیں سمجھا، وہ بٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بستی نہیں، بازار میں جاتے تھے جو مال ان کو خریدنا ہوتا سستے بھاؤ مل جاتا، بیچنے کے لیے کھڑے ہوتے اچھے بھاؤ میں سب سے پہلے ان کا مال جیت جاتا. لوگ دن بھر میں ایک مرتبہ اپنے سرمایہ کو گھماتے، ایک ڈولی ان کا کئی مرتبہ گھومتا، ابھی بھی کا پھر خرید کے لائے، پھر بھی کا پھر خرید کے لائے، پھر بھی کا. بھائی اگر کسی کو 100 روپے میں 5 روپے بچنے والے ہیں تو اس نے دن بھر میں 100 روپے کا مال خریدا اور بیچا تو 5 بچیں گے نا، اور اسی 100 روپے کا مال اگر 20 مرتبہ خریدا اور بیچا تو 100 بچیں گے. سرمایہ وہی ہے 100 روپیہ، لیکن گئے خرید کے لئے پھر کیا، پھر خرید کے لئے پھر بھی کیا، پھر خرید کے لئے پھر بھی کیا، 20 مرتبہ روڑی ہو گئی 200 روپے بچے. پھر خادم نے بتلایا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں تو وہ سب آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کو کبھی دھوپ میں چلنے نہیں پڑتا تھا، ہمیشہ بادل کا سایہ رہتا تھا، تندر سلام کرتے تھے، طرف سلام کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو اطمینان ہو گیا میں بالکل صحیح پہچان رہی ہوں، اب مجھے دیر نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں اعلان نبوت کے بعد کون کون دوڑ کر آئے گا، تب تو اچھے اچھے گھرانوں سے پیغام آئیں گے، مجھے پہل کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ نے فوراً اپنے نکاح کا پیغام دے دیا. عرب میں مکے میں تو ہلچل مچ گئی، یہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے سردار تمنا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ نکاح کریں، حضرت خدیجہ نے سب سے انکار کر دیا تھا، اب مجھے کوئی نکاح نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. حضرت جب تو ان کی تمنا بالکل دوسری تھی، اب نکاح والی خوشیاں نہیں لینا چاہتی تھی، اب تو نبی آخر الزمان کی خدمت کر کے خوشیاں لینا چاہتی تھی. نکاح کر، اور نکاح کرنے کے بعد فوراً حضرت خدیجہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب کاروبار تو آپ دیکھیں، مجھے تو آپ اپنی خدمت کا موقع نہیں بس، اللہ گھر کی خدمت سنبھالی اور اپنا پورا سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور پھر تقریباً 14 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دل لگا کر کاروبار کیا. پھر آپ کا دل ہٹنا شروع ہوا آخر میں، پھر آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی، پھر آپ دیر دیر تک، لیکن پھر بھی جس طرح حضرت خدیجہ ڈائریکٹر تھی کمپنی، حضور بھی ڈائریکٹر تھے، دوسروں کو دیتے تھے، مال دیتے تھے، بیچتے تھے، نگرانی کرتے تھے، ان 14 سالوں میں آپ پر دولت کی بارش ہوتی رہی، لیکن یہ دولت کہاں خرچ ہوتی تھی؟ آپ نے بینک بیلنس نہیں کیا، جائیدادیں نہیں خریدی، یہ دولت خرچ ہوتی تھی ان غریبوں پر جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تھا، ان بیماروں پر جن کا کوئی علاج کرانے والا نہیں تھا، ان بھوکوں پر جن کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، آپ کے دسترخوان پر روزانہ بھوکے آتے، کھانا کھا کے جاتے، آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا، آپ نے باقاعدہ خاموشی کے ساتھ یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، اور آپ خود جا کر ان کی خدمت کرتے اور ان میں وظیفے تقسیم کرتے، اور پورے مکہ مکرمہ میں یہ آپ کی پہچان بن گئی، آپ سب سے بڑے خدمت گزار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے کی خدمت عطا فرمائی کہ اب آپ انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر اور آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ سے ارشاد فرمایا، زملونی، مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. ایک جملہ، خاص طور سے جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس نقطے پر بہت غور کریں. عربوں کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب اہل خانہ سے گفتگو ہوتی تھی تو عموماً ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا تھا. حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زملونی، یہ جمع مذکر کا صیغہ یاد رکھیں. اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرات ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس عنکم کی تشریح ہو جائے گی اگر یہ زملونی سمجھ میں آ جائے. یہ طریقہ تھا، میں اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، اس وقت ضرورت نہیں تو کبھی اور اس کو کھول کر بتلا دیا جائے گا. حضرت خدیجہ نے جب پوری بات سنی تو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ تو اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، یہ دن کب آئے؟ انہوں نے تسلی دی، نہیں بالکل، آپ اپنے دل میں کوئی اندیشہ نہ لائیں، آپ کو انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں. اور پھر حضرت خدیجہ نے جو جملے ارشاد فرمائے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل القلب، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقري الضيوف، آپ تو مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، جس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے کماتے ہیں، وتعين على نوائب الحق، اور آپ کو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ان کا حق دلاتے ہیں. یہ پہچان تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں، اور آپ کے پاس آپ پر ایمان والوں لانے والوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کی نیت سے مکے سے روانہ ہوئے تھے اور ابن الدمنہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ابن الدمنہ نے پوچھا تھا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کیا کروں، مکے والوں نے میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، مجھے میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں جا رہا ہوں دنیا میں، جہاں مجھے جگہ ملے گی وہاں رہوں گا اور اپنے اللہ کی عبادت کروں گا. تو ابن الدمنہ نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ واپس کریں، میں دیکھتا ہوں آپ کو مکے میں کون پریشان کرتا ہے، کون ستاتا ہے. اور بالکل یہی صفات حضرت ابوبکر صدیق کی ابن الدمنہ نے بیان کی. آپ تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ جیسا انسان کیسے نکلے گا؟ یہ مزاج کی مناسبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا کیا. ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی دنیا کی ضرورتوں میں بھی کام آنے کے لیے، ان کی آخرت کی ضرورتوں میں بھی کام آنے کے لیے. اور اسی خدمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت اور بلندی کا معیار بتلایا، ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. جو انسانوں کے لیے جتنا زیادہ نفع بخشے اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا اچھا ہے، جس سے انسانوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا اچھا ہوگا. اس زمانے میں تو انسانوں کے ساتھ دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے انسان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مزاج عطا فرمایا انسانوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ خیر خائی کرنا. اور ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اس لیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جس کو ہدایت مل گئی ہم اسی کی خدمت کریں، یا ہماری خدمت کے ذریعے جس کو ہدایت مل جانے کا ہم کو یقین ہو ہم اسی کی خدمت کریں. نہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے بندوں پر، بندیوں پر خرچ کرو گے تو تمہارا مال ختم نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے خرچ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے بچے بھوکے رہیں گے، ایسا نہیں، اللہ تمہیں برکت دیں گے، اللہ تمہیں فضل عطا فرمائیں گے اور تمہاری مغفرت بھی فرمائیں گے. انہیں آیات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی جس کی آج تلاوت کی. ہوا یہ کہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور ماشاء اللہ یہ ہاتھ کے ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے لوگ تو تھے نہیں، محنت کرنے والے لوگ، اور عموماً جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کو اللہ محنت کا حوصلہ زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کے سامنے بڑے نشانے ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کے کرم سے ان کو اپنی محنت سے حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ اپنے شہر میں دیکھیں جو باہر سے آئے انہوں نے زیادہ محنت کی، اور جو پہلے آئے تھے ان کے بچے کم محنت کرتے ہیں، جو اب آ رہے ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. تو مکے والے ہی جب ہجرت کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی، بھائی بھائی بنا دیا. مدینے والوں نے تو اپنا ایسا دل کھول دیا، اللہ اکبر، اس سے کوئی مثال نہیں ملتا. اور سارے مدینہ نے کہا آدھا گھر ہمارا آدھا تمہارا، آدھا کاروبار ہمارا آدھا تمہارا، ہم اگر دو روٹی کماتے ہیں ایک ہم کھائیں گے ایک تم کو کھلائیں گے. بعد میں تو اپنے ان ایمانی بھائیوں سے کہا میرے پاس دو بیویاں ہیں، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا، آپ آئیے دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے آپ نکاح کریں. یہ محبت نہیں مدینے والوں کی، لیکن مکے والوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ دن آپ کے یہاں رہیں گے، آپ کی بیوی آپ کو مبارک ہو، جب اللہ ہمیں حیثیت دے کے ہم نکاح کریں گے. انہوں نے کہا تم تو ہمیں یہ بتلاؤ یہاں کمائی کے مواقع کیا ہیں. جو تاجر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار بتلا دو، اور پھر انہوں نے محنت کرنی شروع کی، کمانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی میں برکت دی، پھر ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے، اپنی ضرورتیں خود پوری. مکے سے آئے تھے تو بہت غریب تھے، مدینے میں آئے اللہ نے حالات بدل دیے. جیسے لوگ یو پی سے آئے تھے بہت غریب تھے، مہاراشٹر میں آئے اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے. ہوتا ہے اب جو ان کے غریب رشتے دار تھے ان کو خیال آیا یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہو تو ان کے پاس چلنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ آنے والے غریب رشتہ دار ہدایت سے محروم تھے، اب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. بعض ایسے بھی تھے بیچارے جن کا دل مطمئن ہو چکا تھا، لیکن کیا کریں، وہاں قبائلی سسٹم میں مجبور تھے، اعلان نہیں کر سکتے تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہجرت کر کے آتے اور وہاں رہ کر کے اعلان کرتے تو روز مارے جاتے. یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے زبان سے کہ ہمارا تو دل مطمئن ہو چکا ہے، ہماری اعلان کرنے کی ہمت. اب مکے کے کچھ ایسے رشتہ دار مدینے والوں کے پاس آئے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اور انہوں نے مدد مانگی. تو حضرات صحابہ کرام نے اور صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم ان کی مدد کریں یا نہ کریں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس علیک ہداہم. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مخاطب ان سوال کرنے والوں کو نہیں بنایا، مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تاکہ مضمون کی اہمیت اور بڑھ جائے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو خرچ کرو گے اس کا تم کو نفع ہو، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس کے سب پر خرچ کرو، جن کو ہدایت ملی ان پر بھی خرچ کرو، جن کو ہدایت نہیں ملی ان پر بھی خرچ کرو، اس لیے کہ تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو نا، اللہ کی منشا یہی ہے کہ سب پر خرچ کرو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. دیکھو یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تم جو خرچ کرو گے تم کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، تمہاری ہم خلقی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی جاتی نہیں. اللہ اس ملک میں ہمیں یہ صفت نصیب فرما دے، ہم انسانوں کے خادم بن جائیں. یہ گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھی ہمارے شہر کے بعد احباب نے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگایا، اس سال بھی غالباً پرسوں ہے نا، جی فلاح عام ٹریس بھیونڈی اور ایم ایس ایس بھیونڈی خدمت خلق کے جذبے کے تحت غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو طبی سہولت فراہم کرنے اور رہنمائی کرنے کا کام کرتی ہے. اس سلسلے میں بلڈ ڈونیشن کے کیمپ منعقد کرتی رہی ہے. اسی مقصد کے تحت سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان سال بھی فلاح عام ٹریس اور ایم ایس ایس باہم اشتراک سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ 7 اگست 2016 بروز اتوار صبح 8 بجے سے 2 بجے تک بمقام جی ایم مومن ہال رئیس ہائی اسکول کیمپس تھانہ روڈ بھیونڈی میں یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہو رہا ہے. یعنی پرسوں یاد رکھیے گا، کل سنیچر اور پرسوں اس بار. اس ڈونیشن کے سلسلے میں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک عجیب بات بتا رہا ہوں. جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یریدکم الفقر، یہ تو اسی ضمن کی آیا ہے، ایسا نہیں کہیں کی آیت کہیں لا کر بیان کی جائے. الشیطان یریدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا، بھکاری بن جاؤ گے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو بے حیائیوں کی دعوت دیتا ہے، گناہ سکھاتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائیں گے اور بعد میں بھی مدد دیں گے اور بڑھا کر دیں گے. جس طرح صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کے دل میں فرقوں پیدا ہو سکتا ہے، خون دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا. طبی تحقیق یہ ہے کہ خون دینے سے صحت کا نقصان نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ جسم کو، جسم کا ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ جسم کے نظام کو متحرک کرتے ہیں اور اس سے بہتر خون جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صحت اور بہتر ہو جاتی ہے. خون ڈونیٹ کرتے رہنے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے. خون کا تحفہ دینے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی بلکہ اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح مال خرچ کرنے سے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا سارا مال مت خرچ کر دو، ایسا نہیں کہ سارا اسی طرح مونٹیڈوریشن میں بھی کسی ماہرین کہتے ہیں کہ بھائی ایک مدت ہے اتنے دنوں کے بعد آپ دیں اور پہلے اپنا چیک اپ کرائیں, جب آپ جائیں گے تو وہ پہلے آپ کا چیک اپ کریں گے, دیکھیں گے آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں. لیکن یہ انسانوں کی خدمت ہے, ہمیں صرف یہی خدمت نہیں کرنی, ہمیں ہر لائن سے انسانوں کی خدمت کرنی ہے اور نشانہ بنانا ہے, ان کی ہدایت اللہ سے باندھنا ہے. اللہ ہماری خدمت کو دعوت کا ذریعہ بنا دیجیے, ہماری خدمت کو اس ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. جس دن انشاءاللہ امت مسلمہ کی عمومی پہچان وہ ہو جائے گی جو نبوت ملنے کے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی مکہ مکرمہ میں, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کی پہچان بنی تھی. انشاءاللہ اس دن اس ملک کا مقدر چمک جائے گا اور اللہ نے چاہا تو اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ پورا ملک ہدایت کے زیر سایہ آئے گا. اس لیے سبھی حضرات اس کی نیت کریں انشاءاللہ جو اس قابل ہیں. گزشتہ سال کی اپیل کی گئی تھی اور الحمدللہ اس اپیل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھا اور بہت بڑے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے تھے, انہوں نے اپنے خون کا تحفہ پیش کیا تھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال گزشتہ سال کا ریکارڈ ٹوٹے گا اور بڑی تعداد سے پہنچے. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب اس کی فکر کریں. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, کم از کم اپنے ساتھ ایک یا دو دوستوں کو لے جائیں گے, پھر وہ لوگ ٹیسٹ کریں گے, دیکھیں گے کس کا خون لینا ہے کس کا خون نہیں لینا. اور ہر ایک کو اپنا بلڈ گروپ یاد رکھنا چاہیے تاکہ کبھی اچانک کی ضرورت پڑ جائے, بلکہ ان لوگوں کے پاس لکھا کر کے رکھنا چاہیے یہ ہمارا بلڈ گروپ ہے, اگر کبھی آدھی رات میں بھی کوئی ضرورت پڑ جائے کسی بیمار کو. آپ اور تھوڑا سا میں دو تین منٹ آپ سے زیادہ لے لوں گا اور ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ لکھنؤ کا بتا دیا, ہندو مسلم بتا دوا. ایک ہندو لڑکی اسپتال میں تھی اور اس کے جسم سے اتنا خون بہ گیا تھا کہ زندگی بچنا مشکل تھا, اور اس کا گروپ اس گروپ کا خون نہیں لیتا تھا. ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکات, انہوں نے اپنا نمبر لکھا, نام اور گروپ لکھایا ہوا تھا. اسپتال سے ان کے پاس فون آیا کہ مولانا تکلیف تو ہوگی آپ کو, رات کا وقت ہے اور سناٹا بھی ہے, لیکن یہ آپ کا گروپ ہے اور ایک لڑکی کی جان خطرے میں ہے, اور وہ لڑکی کس گھرانے کی ہے کس خاندان کی ہے کسی کو پتہ نہیں. فوراً کا میں ابھی آتا ہوں. وہ دو مہینے کی سواری تھی اس کو لیا اور فوراً پہ اور فون دیا, خود دے کر واپس آیا. واپس آنے سے تو راستے میں بجرنگ دل والوں نے گھیر لیا, اور بس یہ کہ مسلمان ہے داڑھی والا ہے ٹوپی والا ہے اس کو مارو. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی مولانا نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو, لیکن تمہیں پتا ہے کل اخبار میں کیا نیوز آئے گی؟ اب کیا نیوز آئے گی؟ کل اخبار میں نیوز آئے گی کہ ایک مسلمان ایک ہندو لڑکی کی جان بچانے کے لیے اسپتال گیا تھا, خون دے کر واپس آ رہا تھا, ہندو والے اس کو مار کر ختم کر. تو ان لوگوں نے حیرت کے ساتھ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ابھی اسپتال سے آ رہا ہوں. اچھا ادھر ایسا ہوا کہ اس لڑکی کو ہو جا گیا, اس نے اپنے گھر والوں کا نام بتایا, وہ بہت مذہب گھرانا تھا, کوئی وہاں فون کیا گیا, وہ لوگ آئے. اب گھر والے پریشان تھے کہ وہ کون بھگوان ہے جس نے ہماری بچی کی جان بچائی. ادھر ان لوگوں نے بجرنگ دلواروں نے اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور تحقیق کرنے کے لیے اسپتال میں پہنچے, اور جیسے ہی اسپتال میں پہنچے ڈاکٹروں نے کہا یہ مولانا صاحب نے یہ فون دے کر کے گئے آپ کی بیٹی کو, وہ لوگ تو پیروں پر گر گئے. اب جب وہ لوگ پیروں پر گرے اور وہ بھی انہیں کے بڑے تھے جو لوگ آئے تھے پکڑ کر کے لے کر, صاحب آپ نے ہماری بچی کی جان بچائی ورنہ یہ تو ختم ہو جاتی تھوڑی دیر. تو ان لوگوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں معاف کر دی ہے, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب مولانا کو موقع ملا, مولانا نے تھوڑی سی دعوت کی بات کی ان سے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے آ کر ملنا چاہتے ہیں. اس کو موقع دیا اور وہ بہت بڑی تعداد میں دوسرے دن مولانا کے گھر آئے, انہوں نے بات سنی اور غالباً ان میں سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, باقی نفرت کے سب کی ختم ہو گئی. یہ اس ملک کے مسائل کا علاج ہے. ہم میں سے ہر شخص کی نیت کریں, ایک مرتبہ کے ڈونیشن کا مطلب نہیں, ہم اپنے نام لکھا کر کے رکھیں گے, ہم اپنا بلڈ گروپ لکھا کر کے رکھیں گے, کبھی ضرورت پڑ جائے آج ہی رات میں ہم اٹھ کر کے آئیں گے انشاءاللہ, اور کسی کے لیے بھی ضرورت پڑ جائے, وہ ہندو ہو مسلم ہو اپنا ہو پرایا ہو دوست ہو دشمن ہو, کسی کی جان بچانے کے لیے کبھی بھی ضرورت پڑ جائے ہمیں یاد کیا جائے اور ہر خدمت کے لیے ہم تیار ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو, ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں, حرام کمائی سے بچیں, اور انسانوں کی ہدایت کی فکر کریں, ان کے لیے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا دعائیں مانگے اور پھر نتیجہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اس ملک کے مقدر کو بدلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.